السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضل زوتي وشكران زوتي نزاء الله جل وعلا، ويعطونا بودي كم شكور يي سبحانه وتعالى لكم حميدي جوية نعمة زوتي أنبازو أمتنا ميشا ناكوب وزيدي لنعمة يا الإسلام والإيمان نعمة هي ya kutufanya sisi kuwa ni katika tulabu ilmu, watu wenye kuitafuta elimu na kuishughulikia elimu. Kwa hiyo kwa neema hizi na nyingine nyingi ambazo hazihesabiki, hatuna budi isipokuwa kumshukuru yeye subhanahu wa ta'ala. Falahu alhamdu fil ula wal akhira. Lakini pili, natumia fursa hii kwa niaba ya uongozi wa chuo chetu Maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya, kuwakaribisha ndugu zetu wanafunzi wa vyuo vikuu vya hapa nchini au baadhi ya vyuo vikuu vya hapa nchini kwenye semina hii ambayo kwa mahali hapa ni semina ya pili, semina ya kielimu, semina ya mafunzo ya mambo ya dini. Tunawakaribisha sana na tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuhifadhi sisi na nyinyi katika harakati zetu zote za kulifikia lengo, atuhifadhi katika muda wetu wote wa sisi kuwepo hapa na mpaka kurudi sehemu tulizotoka. Tunahitaji hifadha yake Allah jalla wa ala, tunahitaji taufiki yake subhanahu wa ta'ala. Wewe nawakaribisha sana kama alivyotangulia kuwakaribisha al-akh Sheikh Abu Nufaida hafidhahullah ta'ala, na mimi natilia mkazo kwenye hilo. Tunawakaribisha, sisi tuko kwa ajili yenu, sisi ni ndugu zenu, tuko hapa kwa ajili yenu, tumejisabilia kwa ajili ya hilo. Lakini pia nikirudi sasa katika kutoa mwongozo, mwongozo mkubwa ni ule ambao uko ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sisi ndio dira yetu na ndio mwongozo wetu katika mambo yetu yote, hasa hasa katika mambo yanayofungamana na dini na maisha yetu ya kidini. Mwongozo wetu sisi ni kitabu cha Allah jalla wa ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa fahamu ya as-salafi salih. Suala hili la watu kutoka kwa ajili ya kutafuta elimu ni jambo ambalo limezungumzwa kwa wazi ndani ya Qur'an, na sehemu nyingine imetajwa haya kwa ishara, lakini kuna aya zimekuja kwa uwazi kabisa zikizungumzia umuhimu na uwajibu, ulazima wa watu kutoka kwa ajili ya kutafuta elimu. Ukisoma Qur'an katika surati Tauba كأي زم الشمشو أمينون ينشرين نكتو الله سبحانه وتعالى ملتاجه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله سبحانه وتعالى أنا سيما هيوي هيتككانك وومينك توكاوتي. Haiwezekani waumini wote wakatoka kwenda wakaacha miji wakaenda kutafuta elimu, mambo yataatilika, mambo yataharibika. Pia imetafsiriwa kwamba haiwezekani kwa waumini wote wakatoka wakamwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake wakaenda kupigania kupigana jihad. Haiwezekani, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anayetoa elimu. Kwa hiyo wakitoka watu wote atampa nani elimu? Kwa hiyo haiwezekani kwa maana zote mbili hizo, kwamba hatuwezi sisi kuikwepa elimu. Haiwezekani kwa waumini kutoka wote. Sasa anasema Allah tabarak wa taala kwa kuhimiza na kubembelezwa watu, unahimizwa ndani yake, basi singetoka miongoni mwao kikundi, lingetoka kundi miongoni mwao liyatafakahu fi din, maneno yakafungwa pale, ili waende wakajifunze dini, ili waende wakajifunze dini. Imetajwa kabisa liyatafakahu fi din, wakajifunze katika dini, watoke waende wakajifunze dini. Alafu ndio waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, kisha baada ya kujifunza dini waende wakawaone wakawaelimishe jamaa zao kile walichojifunza, huenda na wao wakatahadhari na wakamwogopa Allah jalla wa ala. Kwa hiyo misingi madhubuti wa dini yetu tutaona unaelekeza wazi kabisa, kabla ya kufanya harakati yoyote ya dini unatakiwa uhakikishe kwamba umejifunza dini. Kama ikiwa mazingira unayoishi si rafiki kwa kupata elimu ya dini, kuna namna ila usafiri. Na lillahi alhamdu, nini mmeliona hili mkaona mazingira sahihi kabisa ya nini kupata elimu ya dini ni katika kitongoji hiki, mji huu, kwenye markazi hii, mkaacha mambo yenu, mkaacha shughuli zenu, mkaja hapa. Kwa hiyo hili ni jambo lina asili na limehimizwa katika dini, bali alitangulia kusema Sheikh Abu Nufaydha hapa hafidhahullah ta'ala kwamba huu ndio ulikuwa mwenendo wa wale waliotutangulia huko nyuma, wakati Uislamu una afya, Uislamu una nguvu, watu walikuwa wakitoka kwenye miji yao, kuna ugeni umetoka Hadhramaut, kuna ugeni umetoka wapi, ugeni umetoka wapi, umetoka miji mbalimbali katika nje ya mji wa Madina, walikuwa wakisafiri wakienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kusoma, mpaka ulikuja ugeni maalum wa kabila la yani wafdu Abdi Qais, wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaja wakajifunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika aliyoyafundisha. Baada ya kuwafundisha akawaambia maneno, akawaambia ihfadhuhun wa akhbiruhun biman waraa, yahifadhini haya na wapeni habari, mkawafundisha walioko nyuma yenu. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo watu kutoka kwenda kujifunza dini na kupata maelekezo kuhusu dini yao ni jambo ambalo halina budi, bali ukizisoma ahadith za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam utaona namna Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyoinyanyua elimu na kuwahamasisha watu katika elimu ya dini, na namna anavyowatweza wale ambao hawapatilizi elimu ya dini, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapigia mfano watu wanaoshughulika na elimu na wale ambao wanaipuuza elimu. Hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ambayo akhrajahu shaykhani fi sahihayhima, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mathalu ma ba'athani Allahu bihi min alhuda wal ilmi kamathali alghayth alkathir asaba arda fakana minha naqiyatun qabilat alma'a wa anbatat alkala'a wal 'ushba alkathir wa kanat minha ajadib amsakat ma'a فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزروا وكانت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ وذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما مفانو تفبيش ما يلزو سبوية وكاتي ili nitoe mwongozo mwingine lakini hadithi hii mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mfano wa kile ambacho Allah tabaraka wa taala amenituma nacho mimi ule ujumbe alionipa mimi mfano wake ni kama mfano wa mvua nyingi kamathali al-ghaythi al-kathir ni kama mfano wa mvua nyingi yani elimu na huda ambao amekuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ujumbe alioletwa kwa umma ni kama mfano wa mvua nyingi ambayo imenyesha katika ardhi ni kama mfano wa mvua ilionyesha katika ardhi mvua hii ikanyesha katika sehemu tofauti tofauti wa ardhi ardhi zinatofautiana kuna ardhi ambayo ni ardhi safi kabisa ardhi ambayo imekubali maji imeyapokea maji alafu ikaotesha mimea ikaotesha majani ya kula wanyama yani watu wakanufaika na mvua ile katika ardhi hiyo lakini pia kukawa kuna ardhi nyingine kavu ardhi hii haina uwezo wa kuotesha mazao lakini imeyazuia yale maji ikawa watu wanakuja wananufaika na maji yale wakulima wanachota maji yale wakinyesheleza katika mimea yao kadhalika wafugaji wanaleta mifugo yao wanakunywa kadhalika na watu nao wanakunywa maji yale ardhi ile imezuia maji lakini sehemu ya tatu ni sehemu nyingine ambayo ni ardhi Mtume صلى الله عليه وسلم anasema inma hiya qi'anun ni ardhi chunyu ni ardhi nyingine pia huita kama ni ardhi changaforo ardhi ambayo ni kama ardhi ya tifutifu hivi maji yanaingia yanazama yanapotea hakuna mmea unaota wala maji yanobaki katika ardhi inma hiya qi'anun la tumsiku ma'a wala tumbitu kala'a haiyazui maji wala haiyoteshi kwa hiyo imekunywa maji yote ardhini yanakwenda zake ina katika ardhi yanakwenda zake sasa huu ni mfano wa wale wanaojifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala fa'alima wa 'allam mtu akajua kisha akawafundisha watu na mfano huu wa mwisho ni mfano wa mtu ambaye lam yarfa bidhalika ra'sa hakutaka kunyanyua kichwa chake kwenye hilo na wala hakukubaliana uongofu aliokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala katika al-wabil as-sayyib amefafanua hadithi hii kwa uzuri kabisa akawagawa watu katika makundi matatu kama alivogawa mtume sallallahu alaihi wasallam kundi la kwanza ni akasema ni wale warathatul ar-rusul au warathatul anbiya ni wale warithi wa mitume wanaowarithi mitume wamepokea ilmu kisha elimu ile wao wakaifikisha kwa wengine hawa ndio watu bora kabisa ndio kamalatun nas ndio watu walio wakamilifu walio sawa sawa kabisa kwa sababu wamebeba mirathi ya mitume kadhalika kuna watu wao hawakuweza kufahamu hivyo kiundani lakini wameweza kuizuia ile elimu wameipokea na watu nao wakaja kuchukua kwao lakini si kama wale wa kwanza huu ni mfano wa nyoyo za watu wa tabaka la pili tabaka la kwanza ni mfano wa ile ardhi ambayo imezuia maji na ikaotesha mimea na hawa wa pili ni kama mfano wa ardhi ambayo imezuia maji tu lakini haina uwezo wa kuotesha mimea sasa nyoyo za watu zimegawanyika katika makundi hayo haya ni mawili makundi mazuri bora ili la kwanza ndio la juu zaidi kisha nafuatia hili la pili alafu kuna nyoyo nyingine sasa ile mvua aliyokuja nayo mtume swalla Allahu alayhi wasallam ambayo ndio ilmu nafi haikuweza kurutubisha chochote katika nyoyo zao hazikuzuia chochote hakuna aya hakuna hadithi hakuna fiqhi hakuna chochote hakuna tauhidi hakuna chochote anachokijua يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون ونجوا ظاهر تو katika mambo ya kilimwengu ni wataalamu katika mambo ya science historia za watu na mataifa wanajua mambo ya jiografia hali za hewa miji kadha wa kadha, wao wanajua dhahir min alhayati ad-dunya, lakini wahum anil akhirati hum ghafilun, wao na akhira wameghafilika mbali mbali. Muulize kuhusu shurutu za la ilaha illa Allah, hana analijua. Muulize kuhusu nawaqidh, vichanguzi vya ule Uislamu wake, hana anachokijua. Mfungulie katika Qur'ani, soma mahali haya, soma fuatisha nawe, hana anachokijua. Umehifadhi hadithi ngapi za Mtume SAW, hana anachokijua. Vitu vingapi vinaharibu swala yako, hana anachokijua. Ibnul Qayyim anasema hawa wao himma yao ni dunia, wakila wanapokaa mipango wanaoipanga ni katika kuimarisha dunia yao. Kwa nafsi zao zina haha katika kuitafuta dunia, lakini wao hawajui chochote katika akhira. Wama aktharahum liyom, ni wengi walioje hii leo. Sasa sisi tulizoea tangu zamani tukisikia watu wanaosoma vyuo vikuu kuwaona kwamba ni watu wa kidunia, wao ni mambo ya kilimwengu, limwengu tu, vaa masuti kwenda kwenye hivi kwenye vitu fulani na yani, hili huko ni jambo limezoeleka. Masala ya kuwa eti mtu anasoma chuo kikuu chuo kikuu kama cha Dar es Salaam kwa wakati huo, haiwezekani tena, afai kanzu aonekane ustazi, ustadhi kama ustazi wa madrasa, wachilia mbali kukaa mahali kama hapa kusoma dini, pingine akafundishwa alif ba ta fa, liko ni jambo haliwezekani, ni jambo liko mbali kabisa na akili, haiwezekani. Utamshauri nini mtaalamu huyu? Maana ajiona yeye ni mtaalamu, pingine kwa mwaka wa kwanza tu katika masomo yake, bado hajakungamua chochote, ndio yuko kwenye safari ya kusoma, pingine afeli feli, lakini watu wamchukulia kwamba ni mtaalamu msomi. Jamii ikimtazama ndivyo ilivyo, mtu alikuwa akimaliza form 4 tu, ambao huyu ni msomi wa kijiji, msomi wetu. Sasa sikwambii mtu alifika chuo kikuu. Sasa hii haya mabadiliko haya ya kuwa sasa wanafunzi wa vyuo waona kwamba kweli mimi najua, lakini mimi bado mjinga, maadamu sijui dini yangu mimi mjinga. Yaani hii hatua ya kujitambua tu kwamba mimi ni mjinga, natakiwa nisome, ni faraja kubwa sana kwetu sisi, ni faraja kubwa kwenye vyuo kama hivi, kwa sababu ni jambo ambalo tulikuwa tukililia kwa muda mrefu. Sisi hatuna uwezo wa kufika katika hivyo vyuo vikuu tukaingia tukawasomesha watu dini, kwanza hakuna mpango huo. Sasa nyinyi mlipoamua na mkafikiria mkaona kwamba kwa nini sisi tusijifunze dini yetu, kwa nini tubaki kwenye tabaka ile ya tatu, kama ile ardhi namba tatu aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ardhi mbovu kabisa, kwa nini nyoyo zetu sisi ziwe katika ubaya wa kiasi hicho? Mkaamua nyinyi wenyewe kwa wakati wenu na gharama zenu na kila kitu chenu, kwa maamuzi yenu, mtake kusomeshwa dini. Wallahi mia moja ni kubwa sana. Yaani unaweza kulichukulia kama ni jambo la kimasihara hivi, ukaona kama si tufanya tu hili jambo. Ukirudi nyuma, pengine labda wengine walikuwa hawajazaliwa, lakini ukirudi nyuma huko miaka ya 90 katikati na nyuma yake na 80, ni jambo lisilowezekana. Watafuta nini wewe? Bali twaambiwa sisi tunaosoma katika madaris kwamba lazima uwe na jicho jingine, uone upande wa pili, kwamba wewe somo utakaposoma dini yako, lakini bado hujawa msomi mpaka ujue kule. Haya ni maneno mpaka leo kuna baadhi ya wazee wanayo katika vinywa vyao, lakini kila siku inafutika, kila siku inafutika kidogo kidogo. Elimu ni elimu bwana, hata elimu ya uchawi ni elimu, sema ni ukafiri tu kweli. Wewe ukishakuwa ni mtaalamu, umebobea katika jambo fulani, wewe ni mtaalamu. Sasa yategemea utukufu wa lile jambo lenyewe na umuhimu wake. Hata hizi elimu asiria, ulumu asiria, mambo ya siku, bila shaka elimu zinapishana katika daraja. Kuna watu wana umuhimu zaidi katika jamii kuliko wengine, kwa sababu maisha ya watu yanategemea wao. Kama wao hawatakuwepo, mambo yataathirika, yataharibika. na kuna vitu vya ziada ziada havina faida yoyote katika jamii. Kama hakuna mtu huyo katika mji, watu hawadhuriki. Kuna baadhi ya miji ukikaa kwamba hakuna mtu IT, tupata hasara gani sisi? Kuna baadhi ya miji hivyo, lakini hakuna daktari, inakuwa ni mambo magumu kabisa. Lakini pia hivyo hivyo kuna sehemu nyingine, kila kitu kina mahala pake. Sasa utaalamu au kusoma, kusoma ni kusoma, lakini asiyejua kusoma dini, huo ni mjinga kabisa, mjinga kuliko yeye. Na ule ujinga unaosemwa ukisemwa vibaya kwenye Qur'ani ni ule ujinga wa kutokujua dini. Sasa sikukaa hapa kwa ajili ya kuwasema na kukidhalilisha kile ambacho nyinyi mmekibeba, bali ni kutaka kuwatia moyo kwamba maamuzi mlioyaamua ni maamuzi makubwa sana, na hiyo ni taufiki ya Allah. Na pingine na hakika kabisa hutajutia maamuzi haya mbele ya Allah jalla wa ala, hutajutia. Sasa katika vitu muhimu vya kuzingatia, maadamu ni jambo la dini, tumekuja jifunza dini, basi zile adabu za dini tuzifuate. Katika mambo makubwa zaidi ya kuzingatia ni kuzitengeneza nia zetu, ikhlas. Maadamu ni ilmu ya dini, ikhlasi inatakiwa. Wajua elimu ya dunia usiyosoma bila ikhlas, alafu usipate dhambi. Simwajua hivyo kwamba mimi nasoma mambo haya ili tutie na tuongeze namba kwenye ukoo wetu ya wasomi, alafu wala upate dhambi? Mambo tu kilimo, kwa sababu si ibada. Au mimi nasoma kitu hiki kwa sababu nipate kazi, niendelee na maisha yangu, wala hupati dhambi kama. Lakini elimu ya dini katika tatizo lake kubwa kabisa, ukisoma dini kwa ajili ya asiyekuwa Allah jalla wa ala, wapata dhambi, alafu kuna hatari ya elimu usipate, upata dhambi kwa sababu ni ria, bali inakwenda mpaka kwenye ashirk billah. Kwa hiyo ikhlas ni kitu cha msingi sana. Jambo jingine la kuwahusia katika safari hii ya kusoma, baada ya ikhlas, ili tuweze kufanikiwa kwenye safari yetu ya ilmu, basi ni lazima tusikilize maelezo na maelekezo ya wale wanaotusomesha na wanaotusimamia katika kusoma, katika kusoma kwetu. Kwa hiyo mtawekewa miongozo na utaratibu ya kufuata, kwamba tufanye hivi, tufanye hivi, utaratibu ni huu. Ukisoma peke yako, yani leo jaalia mathalan usije hapa, kwa sababu mimi nitajifungia chumbani kule kwenye bweni letu, utakaa kwenye nyumba, kwenye nyumbani kwangu au kwenye mahali kadha kwetu, nikusanye darasa zote za mashekhe na wasomaji wote, hata wale mabingwa kina Mahmudu Khalil al-Husari na wengineo, wakasema hawa uje nisikilize mmoja baada ya mwingine, nijifunze Qur'an. Kaa miezi, mwaka, miaka miwili, mitatu, utatoka sifuri, hutaweza kujua. Na hakika kabisa, kwa sababu wewe wasoma bila ya miongozo. Kwa hiyo katika mambo ya msingi ya kuzingatia ni muongozo, utaanza wapi, utaishia wapi, na maelekezo utakayopewa na mwalimu. Hili ni jambo muhimu sana. Lakini jambo jingine pia la kuzingatia katika safari yetu hii ya kusoma, tunatakiwa tuwe na uvumilivu wa hali ya juu, as-sabr. Pingine tumetoka kwenye mazingira bora zaidi kuliko haya, ndivyo hivyo pingine. Kuna zile yale mahitaji yetu yana wepesi wa kukidhiwa, kama ni hamamati, vyoo visafi vingi, havina shida, sehemu za kulala, vyakula kadha wa kadha, yani kuna uhuru wa kwenda huku kurudi kule. Pingine hapa hayo usiyapate, ukakutana na changamoto fulani, hilo lisikurudishe nyuma, unatakiwa ufanye subra katika hili, kwa sababu hivi ni vitu vidogo sana vya kilimwengu ambavyo haviwezi kuzuia wewe safari yako ya kusoma kitu chenye thamani kama hii elimu. Yani jambo, vitu kama hivi haviwezi kuizuia safari hii ya thamani. Kwa hiyo ufanye subra, lakini pia kule kusoma kwenyewe kwataka subra, kwa sababu wengi katika nyinyi ni watu wazima hapa, mliokuja watu wako zaidi ya umri wa miaka 18. Masomo mtakayosomeshwa ni ya chini kabisa. Pengine wengine wataanza kaida, na hii itakuwa ni kwa watu wote. Mtasoma kaida, al-kaida an-nuraniya. Tuna umekaa wewe mtu mzima, pengine unashaoa na wake wawili, una watoto, alafu ambiwa alif, ndikia alif. Nataka subira sana. Pengine huko kwenu labda ushawahi kusoma soma, mpita madrasa, ni imamu huko au khatibu. Lakini hili livumilie wewe. Kama wajua, ongeza ujuzi ukawasomeshe wengine. Na kama ujui, ndio ujifunze sasa. Sasa hili jambo pia lina uzito. Si jambo sahihi. Lakini pia katika kuamiliana na watu. Kuna watu walivyo tu tabia zao na mambo yao, Allah amewaumba hivyo, pengine wakorofu kidogo au lile alilofanya wewe halikufurahishi. Wewe subiria hilo siku 10 si nyingi. Yaani wewe tia nia kama vile labda mimi nimekuja kwenye kijijela fulani hivi. Hapa ni kwenye siji fulani nimefungwa. Basi tia nia hiyo ili usome. Bila shaka kwa magereza kuna hali ngumu zaidi kuliko hapa. Kwa hiyo hapa utaratibu utakaokuwepo mtakaopewa mtaelekezwa. Miongoni mwa hayo mtaamshwa usiku mwingi. Hili mtakiwa mlijue. Mtaamshwa usiku mwingi. Hapa ratiba yetu ya kuamka ni saa 9. Tangu chuo hiki kimefunguliwa, utaratibu wa kuamka hapa watu hawajilalii ovyo. Ni mamnun kujilalia ovyo. Kwa hiyo wakati wa usiku mtamshughulia, wakati umesogezwa kidogo mpaka saa 9, mtajiandaa mpaka saa 10 mtaingia darasani, saa 10 alfajiri. Kwa hili jambo mlivumilie. Lakini ni fursa pia, kwa sababu bil ashari hum yastaghfirun. Tumieni wakati wa usiku mwingi ule mwisho wa usiku. Kwa hiyo ni jambo linahitaji sabr. Na mengi mtakayokutana nayo. Lakini pia tutakurahisisha haya mambo. Tutakiwa tuwe tunaona wahusika katika kutaka miongozo. Na mtafahamishwa wahusika fulani anahusika jambo hili, fulani anahusika jambo hili, fulani. Kwa hiyo miongozo itatolewa kwa kadri ya hali na mahitaji. Lakini jambo la msingi ni sabr. Lakini pia katika jambo kubwa kabisa, kwa kuwa sisi ni watu wazima waelewa, hakuna kitu cha kurahisisha hii safari yetu kama ta'awun, kusaidiana baina yetu. At-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa, sisi kusaidiana juu ya wema na kumwogopa Allah. Yani hakikisha kwamba kama kaida iko hivyo, kama huwezi kusafisha usichafue. Basi kama wewe ni mvivu huwezi kufagia mathalan, basi usichafue. Basi kama mathalan wala chungwa waona kwamba kilitupa hapa itabidi baadaye nifanye usafi, lazima nifagie, basi wewe liweke mahala pake, itakuwa usharahisisha kila kitu. Kwa hiyo kama huwezi kusafisha basi usichafue. Na hivyo hivyo katika kutaamali na watu, wewe usiwaudhi watu. Hakikisha kwamba uko hapa nia yako sitamuudhi yoyote wala sitamkwaza yoyote katika jambo lolote lile. Ima katika jambo la kiusafi au katika kusema kauli na kadha vitendo, na hakikisha sitaki kumuudhi mtu. Basi tia nia hiyo na jitahidi kufanya hivyo. Ili tulirahisishe hili jambo. Na kuna wengine hawajui, wataka kuelimishwa. Wengine tayari wanashafahamu. Wengine hata swala yao bado. Msaidie kwa maneno mazuri, yani tusaidiane. Bwana hapo umeswali hivi na hivi au umefanya hivi, ili jambo sio la sawa. Kwa lugha nzuri. Au wewe hujui, uliza ujibiwe. Waulize wale ambao wanahusika. Kwa hiyo kuna mengi tutayapata biidhnillahi alkarim katika mtiririko wa darasa zetu sisi. Hapa darasa zetu zimegawanyika sisi katika aina sehemu kama tatu hivi. Tumeweka darasa hizi kwa malengo makubwa kabisa. Kwa sababu katika lengo kuu kabisa sisi tunapambana, hii ndio sera na malengo ya chuo chetu. Tunapambana kuhakikisha tunafuta ujinga wa kusoma dini kwa kiasi tunachoweza. Si watu walikuwa wakipambana na masuala ya kufuta ujinga wa kutokujua kusoma na kuandika mpaka kuna ikawa kuna masomo, kuna ngumbaro, sio kufuta ujinga. Kulikuwa na taratibu hizo huko nyuma. Jambo lilikuwepo likawa limeshamiri katika miji, watu wasoma elimu yenye manufaa. Sasa sisi tutakatupambane kuhakikisha kwanza tunafuta au tunajitahidi kupunguza kiasi cha ujinga ambacho kimeingia kwa Uislamu, kiasi ambacho Muislamu hajui kusoma Qur'an. Na walillahi alhamdu, kama mmeulizia kwa wale waliokuwepo hapa mwaka jana na wengine baadhi yenu wapo, wataweza kuwapa habari za yakini. Kumbe ni jambo linalowezekana kwa muda mfupi. Mtu asiyejua kusoma Qur'ani, kuijua kusoma Qur'ani kwa muda mfupi ni jambo linawezekana. Anakuambia bwana Qur'ani ngumu bwana, unajua sasa ulimi bwana, mimi kwa sababu lugha yangu mimi Muhehe au mimi Msukuma, kwa hiyo kuna herufi zisizoweza. Ah, hakuna hilo jambo. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri. Allah tabaraka wa ta'ala yeye ametuhakikishia ndani ya Qur'an. Qur'an ni nyepesi. Hujapata mahali au hujapata mwalimu wa kukusomesha tu. Kwa ni jambo linawezekana. Kwa hiyo sisi tunapambana kwa kufuta hii idadi ya ujinga. Na bila shaka baadhi yenu wameuliza kwa wenzenu au wameuliza wale wenzenu waliokuwepo mwaka jana kwa jambo hili linawezekana. Na insha Allah litawezekana kwa taufiki ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo tunapambana kuhakikisha watu watasoma. Kwa hiyo masomo watakayosomeshwa katika kulifuta jambo hili ni somo la kaida, kusoma zile herufi moja moja, mbili mbili, kuzichanganya hivyo hivyo, itakwenda mpaka kuchanganya maneno. Na waalimu wa kufanya kazi hiyo wapo, patakuwa na darasa ya pamoja hapa. Ndugu yetu Sheikh Ali Bendera atakuja hapa, tutasomesha na watoto watakuwa itikia, na darasa zinarekodiwa, na mwaka jana ilikuwa hivyo. Lakini pia tutawekea kila watu watano mwalimu mmoja wa kukusomesha herufi baada ya herufi. Kwa hiyo hili litakuwepo na litachukua wakati mwingi wa masomo. Lakini pia kutakuwa na masomo ya vitabu. Hata kama bado hujajua, lakini ukikaa ukisikiliza, na wale wanaojua jua kidogo wakifuatilia watakuwa wanapata, na vitabu vipesi lakini vyenye faida na maana. Patasomeshwa hapa tauhid na fiqh. Tauhidi pana vitabu viwili, shuruti za la ilaha illa Allah, kadhalika kuna nawaqidh za Uislamu, vichanguzi vya Uislamu. Darasa hili itashikwa na ndugu yetu Sheikh Abdul Khattab hafidhahullah ta'ala kutoka Mombasa, yupo pia, amekuja kwa ajili yenu. Na pia patasomeshwa hapa fiqhi. Fiqhi iko katika sehemu mbili, sehemu ya kwanza tahara na swala, na sehemu ya pili mlango wa zaka. Tahara na swala ni kitabu mbali, na kitabu cha zaka ni kitabu mbali pia, ni sehemu katika kitabu manhaju salikin. Kwa hiyo haya mtasomeshwa katika wakati imma baada la asri, na kadhalika ile ratiba ya aqida, na baada ya isha na baada ya maghrib. Mimi nitakuwa baada ya maghrib, Sheikh Abdullah atakuwa baada ya isha. Kwa hiyo hii ni aina ya pili ya masomo yatakayotolewa hapa. Aina ya tatu ni mihadhara. Sasa pia patakuwa na mihadhara kila siku kama ilivyokuwa katika utaratibu wetu, ratiba zetu za mwaka jana. Mihadhara hii siku ya Jumapili, yani kesho, tutakuwa na Sheikh Abu Ayman na mada yake hadhihi da'awatuna wa aqidatuna. Ataelezea da'wa salafia na aqida salafia siku ya Jumapili na Jumatatu, wakati ni baada ya al-asr. Siku ya Jumanne patakuwa na ahmiyatul amni fil islam, umuhimu wa amani katika Uislamu. Hii nitaizungumzia mimi mada hii baada ya asr. Siku ya Jumatano, lakini pia nimeambiwa inaweza ikarefuka ikawa siku mbili, umuhimu wa amani. Kadhalika siku ya Jumatano kutakuwa na muhadhara wa khataru almanahij almukhalifa limanhaj as-salaf, hatari ya makundi au manahij zile mifumo yenye kukhalifiana na njia ya salaf. Hii atakuwa nayo Sheikh Abu Khawla kutoka Pangani, Sheikh Mbwana Abd. Siku Alhamisi patakuwa na muhadhara tena pia, kwamba Uislamu yad'u ila makarim al-akhlaq. Muhadhara huu utatolewa na Sheikh Abu Hassan Khalfan Maaba kutoka Duga Maforoni. Na siku ya Ijumaa kutakuwa na muhadhara wa ahmiyatul amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, umuhimu wa kuamrisha mema na kukataza maovu, ambao utatolewa na al-akhi hapa Sheikh Abu Anas, yuko hapa katika markazi hii. Jumamosi kadhalika, Jumapili Jumamosi na Jumapili ya wiki hiyo sinakuja, patakuwa na mihadhara miwili, yani sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, tahdhiru shababi min khatari al-ishqi wa fitnati an-nisa, kuwatahadharisha vijana na hatari ya ishqi. Sisi tukitafsiri ishqi katika upande mwingine, ina maana ndani kidogo hivi, lakini kwa juu juu, yani mahusiano yasiyokuwa halali baina ya wanawake na wanaume, na fitna ya wanawake. Hizi ni nasaa au muhadhara, utakuwa kwa siku mbili, utatolewa na Abu Nufaida. Siku ya Jumatatu itakuwa ndio siku ya kumaliza semina yetu. Kutakuwa na miongozo pia, kama hivi leo tulivyotoa mwongozo. Kwa hiyo mfumo wetu utakuwa kwa hali hiyo katika kusoma kwetu. Tufanyeni subra, tuombeane dua, tusaidiane katika kheri, tumtangulize Allah mbele, ili tuweze kufanikiwa katika safari yetu hii ya kusoma. Mimi nikiishia hapa itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu nitakuwepo sana katika meza hii insha Allah. Kwa hiyo tutabadilishana mawazo insha Allah.